in my heart. You're the one for me. I knew it right from the start. Yeah, we can never be apart. अपनी रंग वाय बिन मेरे रंग में घुल जा अपनी रंग वाय बिन मेरे रंग में घुल जा अपनी धूप बुझाए बिन मेरी छाँव में आ जा hour with its refrain.